produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Iga Świątek odpadła z Wimbledonu, przegrała z Julią Putincewą z Kazachstanu. 17-letnia dziewczyna i 12-letni chłopiec to kolejne śmiertelne ofiary utonięć. Francja szykuje się do drugiej tury wyborów parlamentarnych. Do pilnowania porządku zwerbowano ponad 30 tysięcy mundurowych. Na trzeciej rundzie Iga Świątek kończy wielkoszlemowy turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Polka przegrała z Julią Putincewą z Kazachstanu 6-3, 1-6, 2-6. Mecz był rozgrywany pod zamkniętym dachem i trwał 2 godziny. Kolejną rywalką Putincewej będzie Łotyszka Jelena Ostapenko. Dogrywka w ćwierćfinale Euro w spotkaniu Anglia-Szwajcaria. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1, a za godzinę najbardziej dotąd upolityczniony mecz piłkarskiego turnieju. Na ćwierćfinał Turcja-Holandia przyleciał prezydent Turcji, a policja rozwiązała marsz jego rodaków przez Berlin. Zanim zrobiło się gorąco politycznie, w Berlinie już był upał. Po południu jednak przyszło załamanie pogody i zamknięte zostały strefy kibica. Nie można było na wielkich ekranach zobaczyć meczu Szwajcaria-Anglia. Tureccy kibice z biletami na stadion olimpijski chcieli, jak fani wszystkich drużyn, przed meczem swojej reprezentacji przejść przez miasto. Zebrali się, jednak nie ruszyli, bo masowo zaczęli pokazywać salut wilka. To gest prawicowych ekstremistów, który w tym tygodniu doprowadził do kryzysu politycznego między Berlinem a Ankarą. Niemieccy politycy skrytykowali rasistowski gest zawodnika, który 2 golami dał awans Turcji do ćwierćfinału. UEFA zawiesiła Meriha Demirala na 2 mecze, czyli dziś nie zagra, a w obronie zawodnika stanął Recep Tayyip Erdoğan. Prezydent Turcji uznał, że krytykowane jest pokazywanie tureckości, dlatego odwołał wizytę w Kazachstanie i zapowiedział swoją obecność na meczu. Polityk jest w Berlinie. Nie wiadomo pozostaje, czy również pokaże salut wilka. Policja za takie gesty ostatecznie rozwiązała marsz tureckich kibiców. Podczas meczu i po nim spodziewane są nie tylko sportowe emocje, także w strefach kibica, które w związku z poprawą pogody będą otwarte. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. O kolejnych utonięciach informują służby. 17-latka utonęła w jeziorze w Skorzęcinie w Wielkopolsce. Dziewczyna pływała na rowerze wodnym i w pewnym momencie wskoczyła do jeziora. Pomimo podjętej reanimacji nie udało się uratować życia nastolatki. Z kolei w wypadku na zalewie Wióry w Świętokrzyskiem zginął 12-letni chłopiec. Prawdopodobnie spadł z materaca ciągniętego przez skuter wodny. Służby apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, przypomina Kamil Karbowniczek z Komendy Policji w Lublinie. Ważne jest to, aby nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu, ponieważ jest to najkrótsza droga do tragedii. Pamiętajmy, aby nie skakać do wody, gdzie nie znamy głębokości. Skok na główkę w miejscu, gdzie jest bardzo płytko, może zakończyć się kalectwem, a nawet śmiercią. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji zanotowała 126 utonięć. We Francji jutro druga tura przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Partie liczą na zdobycie 289 mandatów, które dają bezwzględną większość w Zgromadzeniu Narodowym. Możliwe jednak, że żadna formacja nie będzie miała tak dużej liczby deputowanych. Wszystko wskazuje na to, że najwięcej mandatów zdobędzie skrajna prawica. Ekspert do spraw Francji z portalu Nowy Ład, Kacper Kita, powiedział w Polskim Radiu, że gdyby ugrupowanie Marine Le Pen uzyskało samodzielną większość, bez wątpienia byłaby to rewolucja. Ale według sondaży na to się nie zanosi. Le Pen wzmocni się, będzie 2-3-krotnie silniejsza, będzie mogła powiedzieć, że cały czas robi ogromny postęp, jeśli chodzi o swoje poparcie, jeśli chodzi też o swoją zdolność poszerzania bazy swoich posłów, ale z drugiej strony nie będzie jeszcze brała na siebie ryzyka władzy w tych trudnych okolicznościach. Przeciwnie, ona może sobie kalkulować, że niech Macron rządzi z lewicą. We Francji rosną obawy przed zamieszkami i brutalnymi demonstracjami w przypadku wygranej narodowców. W całym kraju porządku na ulicach będzie pilnować ponad 30 tysięcy policjantów i żandarmów. Biegacze uczcili pamięć ofiar obławy augustowskiej. Trasa przebiegała przy murze na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu pochówku ofiar obławy, co było dla wielu zaskoczeniem. Niesamowita trasa. Taka atrakcja była, że biegliśmy nad samą granicą. O Jezu. Najgorszy chyba moment, bo nie dość, że widok troszeczkę przerażający, to pokoski w piachu, ale było cudownie, naprawdę. Były wody do schłodzenia, sporo strumyczków takich i daliśmy radę. zwycięzca biegu głównego na dystansie 23 km. Grzegorz Markiewicz z Czeremchy. Trasa całkiem przyjemna, fajnie. Dużo lasu, czyli tak jak lubię. Dla mnie to taki trening dzisiaj tak naprawdę, taka zabawa biegowa, całkiem przyjemnie. Mam wynik w ponad 1,5 godziny, więc tak naprawdę dużo można było pomyśleć. Szczególnie biegnąc przy tym murze tutaj, widząc wojskowych, to tym bardziej. Uczucie jest takie dziwne, po prostu bym powiedział, biegnąc koło tego drutu. Obława augustowska to sowiecka operacja wojskowa z lipca 1945 roku. Była największą zbrodnią popełnioną na Polakach po II wojnie. Co najmniej 600 Polaków zostało zamordowanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy niewielkie zachmurzenie na zachodzie, na wschodzie, w centrum i na południu przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. Noc ciepła od 11 stopni na zachodzie do 15 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Autopromocja. Audycje Trójki w serwisie podcasty polskieradio.pl. Prezydent przyjeżdża wraz z pierwszą damą, wygłasza takie przemówienie, w którym sobie żartuje z siebie, ze swoich współpracowników, z dziennikarzy, ale którego przesłaniem jest wolność prasy. Dostępne o każdej porze. Ludzie, Klub Trójki, Królestwo Roślin, Księstwo Ptaków, 116-111, Przyjemność po mojej stronie i wiele innych. Podróżowaliśmy po świecie właśnie w poszukiwaniu takich miejsc, gdzie samo dotarcie już jest jakimś wyzwaniem. O dziwo, takich miejsc jest jeszcze ciągle bardzo dużo. Polecamy ten adres. Podcasty polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko znajdą Państwo dla nas czas. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20:07. Plik tekstowy. Kwestia pochodzenia jest istotna. To ile mogę powiedzieć o rodzinie mojej matki i ile mogę powiedzieć o rodzinie mojego ojca, pokazuje, skąd pochodzę. Z bloków, które postawił Gomułka w galicyjskim miasteczku na południu kraju o przesuniętych granicach, gdzie prześniono społeczną rewolucję, którą utorowały etniczne czystki i przesiedlenia dokonane cudzymi rękami. Więc jak mi ktoś podaje anglojęzyczne menu i pyta, skąd pochodzisz, albo gdzie się pani nauczyła tak dobrze mówić po polsku, a ten egzotyczny akcencik to skąd? Jakie masz korzenie? Skąd są twoi rodzice? Mama czy tata? Skąd przyjechałaś? Skąd jesteś? Ale skąd jesteś tak naprawdę? To dowolne z tych pytań uruchamia we mnie łańcuch reakcji patriotycznej. Najpierw mnie zatyka. Potem powoli wzbiera we mnie oburzenie, że jak ktoś śmie mnie, Polkę, tak polską, że te inwokacje w środku nocy, jak śmie mnie pytać o to, skąd pochodzę. Reakcji nie kończy wybuch. Dochodzi do implozji. Emocje nikną w jakiejś czarnej dziurze, nie znajdują ujścia. Przesączają się gdzieś do codziennej frustracji. Przecież wiem, do której przegródki wsadził mnie mój ojciec ze swoimi genami. Wiem, że w tej gorączce katalogowania, którą nie zarządza żaden szalony archiwista, na zawsze, na pierwszy rzut oka, przypada mi etykieta Murzynka. Koniec cytatu z początku książki pod tytułem Jak biały człowiek, opowieść o Polakach i innych, której autorką jest nasza gościni Oliwia Bosomtwe. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. I pozwoliłem sobie na to W, ponieważ jak ustaliliśmy, dokonałaś też w pewnym sensie spolszczenia nazwiska i możemy odczytywać W. Tak, jak najbardziej. Nigdy inaczej nie czytano. Ale niektórzy w ramach poprawności starają się wypowiedzieć to inaczej, ale o tym będziemy rozmawiać. Ja się nazywam Max Cegielski, to jest oczywiście plik tekstowy, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko, a realizuje go Olga Szućko. Za chwilę podam też e-mail, przy pomocy którego będziecie mogli, drodzy słuchacze i słuchaczki, napisać do mnie, albo nawet zrobię to od razu. Nie jest to Max przez X, tylko jest to Maksymilian przez KS. cegielski@polskieradio.pl. I w trakcie słuchania naszej rozmowy do 21, jeżeli będziecie mieć pytania do naszej gościni, komentarze, myśli złote albo i srebrne, to zapraszamy do odzywania się. Zacznijmy, Oliwia, od tego, dla tych osób, które w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Ja bym powiedział, że twoja książka jest osobistym, ale przede wszystkim reportażem, albo przede wszystkim esejem, albo reporterskim esejem. Czy z taką definicją byś się zgodziła? Tak, tak. Myślę, że to jest dobra definicja. Na pewno to nie jest książka o mnie, wbrew okładce. Staram się dementować takie koncepcje. Ta osobistość oczywiście tam jest, natomiast miałam ostatnio takie ciekawe spostrzeżenie, że zajrzałam do takiego pierwszego konspektu tej książki sprzed 4 lat, który złożyłam do wydawnictwa, gdy w ogóle zaczęliśmy rozmowy o jej wydaniu. Nie zaglądałam do niego przez długi czas, no bo potem miałam inne notatki, w ogóle jakieś inne materiały. I zauważyłam, że w ogóle tam nie było w pierwotnej koncepcji rozdziału autobiograficznego. I przypomniało mi się, że rzeczywiście on się gdzieś pojawił w toku prac nad tą książką. Myślę, że po roku, może nawet po półtora. Dlatego, że uznałam, że jakieś wprowadzenie siebie w ten temat jest kwestią takiej bardzo podstawowej uczciwości wobec czytelnika. Ponieważ ja sama jestem zaangażowana na takim wręcz fizycznym, literalnie rzecz biorąc, poziomie w sprawy, o których piszę, to gdybym pominęła jakikolwiek zarys swojego doświadczenia biograficznego jako punktu wyjścia do tego pisania, no to by czytelnika pozostawiło z jakimś brakiem, tak mi się wydaje. Mhm. I dlatego ten rozdział w ogóle powstał, ale pierwotnie to miała być w ogóle książka, w której ja tylko opowiadam o tych różnych okresach historycznych, znaczy historycznych w zasadzie, bo ta późna transformacja to już też jest za nami, wplatając w to właśnie jakieś historie i doświadczenia różnych osób o niebiałym kolorze skóry, które albo się tutaj znalazły, albo się tutaj urodziły, a miało tam nie być tej takiej autofikcji. Mhm. Ale ten element osobisty jest rzeczywiście istotny, bo przecież to nie jest tak, że ty jesteś, chociaż pracowałaś przecież przez lata jako dziennikarka, a między innymi w Noise, jako szefowa, ale że to nie jest temat znaleziony na zimno, który ma być atrakcyjny, więc go napiszę, tylko piszesz o osobach pochodzenia częściowo afrykańskiego mieszkających w Polsce, czy w ogóle określenie Polacy, no właśnie, co pochodzenia afrykańskiego, tak jak się mówi na przykład, nie wiem, że Polacy pochodzenia żydowskiego, albo nie wiem. Ja mam z tym pewien problem. No właśnie. Ostatnio też, ponieważ już kilkukrotnie zadano mi to pytanie, trochę mi się wyklarowała odpowiedź. No bo nie mówimy za bardzo o Polakach azjatyckiego pochodzenia, albo o Polakach, jak mówimy amerykańskiego, to mamy na myśli Stany Zjednoczone. Mówimy krajami. Ja myślę, że to mówienie o Polakach pochodzenia afrykańskiego albo o Afropolakach jest kolejnym skutkiem takich wyobrażeń o Afryce jako właśnie nie kontynencie, na którym jest najwięcej państw ze wszystkich kontynentów, 55 albo 4, zależy jak liczyć polityczne niuanse, tylko właśnie myślenie o jakimś takim monolicie, który jest niezróżnicowany. Skądinąd świetna książka Deepo Faloina, Afryka to nie państwo, niedawno wydana przez wydawnictwo literackie, która właśnie o tym jest. Więc ja nie wiem, czy Polacy afrykańskiego pochodzenia to jest coś, co jest użyteczne do końca. To jest trochę wtórne, to jest trochę bardziej taka próba obejścia nazywania przez kolor skóry, ale tak naprawdę chcemy wskazać na ten kolor skóry, bo kiedy nie mówimy o tym, że to jest Polak nigeryjskiego pochodzenia albo Polak kongijskiego pochodzenia i tak dalej, no to w zasadzie co mówimy? A ja się jeszcze ostatnio zastanawiałam nad takim jeszcze twistem, że na przykład w RPA jest bardzo duża Polonia, biała Polonia, chyba 30 tysięcy osób albo i więcej. No więc jak będziemy mieli kogoś, kto ma rodziców pochodzących z białej Polonii, z RPA, ale urodził się w Polsce, to będziemy mówić o nim Polak afrykańskiego pochodzenia? Nikt go pewnie tak nie nazwie, więc myślę, że za to, że tu są dobre intencje, ale jak tak pogrzebiemy pod spodem i zastanowimy się, do czego to nas odsyła tak w istocie, no to chyba właśnie znowu do wskazania na cechy fizyczne, nie wskazując tych cech fizycznych. Mm-hmm. Czyli, no tak, czyli próba obejścia i właśnie cała twoja książka jest o tych generalizacjach i o tworzeniu tego wizerunku słowa na M, którego ja właściwie nie mogę wypowiadać, a już je zacytowałem u ciebie. Zresztą ja nie wiem, czy możesz, czy nie możesz. Zresztą coś pisze o tym w książce. Ja w ogóle myślę, że to jest pewnie ważne, żeby ludzi, nie wiem, nie wytykać palcami i są osoby, które pewnie mają bardziej emocjonalny stosunek do tego słowa niż ja, jakby reprezentujące, powiedzmy, społeczność tych osób o niebiałym kolorze skóry, ale w różnym pochodzeniu. Natomiast z mojej perspektywy, zwłaszcza kiedy rozmawiamy jakby na ten temat, to trochę jak z literaturą przedmiotu. No jakby istnieje słowo Murzyn w języku polskim, ma konotację, jaką ma, bywa używane wciąż jeszcze w różny sposób, chociaż coraz rzadziej. No i właśnie chyba inaczej nie jesteśmy sobie w stanie tego omówić, niż zastanawiając się do właśnie do czego odsyła, albo do czego odsyłają te nowe twory językowe, które właśnie być może wciąż do tego samego, chociaż w zgrabniejszy sposób. Mm-hmm. Spróbujmy jednak omówić szybko, bo to jest tak naprawdę, jak słusznie zauważyłaś, wstęp do całej części historycznej, w której zresztą bardzo ciekawie też regularnie nawiązujesz do sztuk wizualnych, ponieważ jesteś absolwentką historii sztuki i to mi w twojej książce zresztą bardzo odpowiada, ale rozumiem, że cały ten wstęp jest też konieczny i to jest ta energia, która przyświecała pisaniu. To znaczy, że ludzie zwracają uwagę na kolor twojej skóry, a ty się czujesz Polką właśnie, Litwo, ojczyzno moja. Ile ty jesteś jak zdrowie i tak dalej. No tak, znaczy wiesz, ja w ogóle myślę tak filozoficznie na to patrząc, to zagadnienie w ogóle, co to znaczy być Polakiem, które tak naprawdę gdzieś stoi w tle tej książki. I to jak na nie odpowiadamy, czego tam szukamy i co próbujemy zmieścić w takim pojęciu i w ogóle do czego ono nam jest potrzebne i kiedy się wyłania, w jakich momentach społeczno-politycznych, no to w ogóle jest jakiś jeszcze temat sam w sobie. I ciekawe jest dla mnie, kiedy w kontekście tego rozmawiania o polskości i o tym, co to znaczy, no właśnie na przykład pojawia się kolor skóry jako jakaś być może czasami oczywistość, a to w sumie nie jest takie oczywiste. I rozmawiasz też z wieloma osobami, które, no właśnie, czy zdarzają się w ogóle sytuacje, że to są osoby, które mają mamę pochodzącą z Gany, Nigerii, Konga i tak dalej, i ojca pochodzącego z Polski, czy jednak właściwie wszyscy, których znasz, to są ojcowie, którzy przybyli z tych na przykład krajów? W tej książce tak. Znam osoby, które mają oboje rodziców pochodzących z Nigerii, ale urodziły się tutaj, dlatego że po prostu rodzice zostali jakby ekspatami docelowo i wybrali Polskę na swój kraj życia. A czy znam kogoś, kto ma matkę? Nie znam. Znaczy wiem, że są takie osoby, znam związki, które mają małe dzieci, ale kogoś w swoim wieku nie znam, ale myślę, że to jest też kwestia tego, że wydaje mi się, że tych studentek, bo najczęściej w tym pokoleniu, do którego ja należę, czyli ludzi urodzonych gdzieś właśnie na przełomie lat 80. i 90., to ich rodzice najczęściej przyjechali jako studenci do Polski w ramach stypendiów, które w PRL-u na mocy takich sojuszy politycznych, zimnowojennych, przekazywano w ramach pewnej wymiany tym nowym krajom, które powstawały na kontynencie afrykańskim po upadku kolonializmu, to zazwyczaj to są właśnie dzieci z takich związków. I na tyle, to jest oczywiście dość, pewnie by to można było gdzieś, ja akurat tego liczby w sensie w podziale na płcie nie odkopałam, ale wydaje mi się, że mężczyzn było zdecydowanie więcej. Mm-hmm. Rozmawiasz na przykład z Juliet, której tata przyjechał na studia z Kenii. Rozmawiasz na przykład z Wiktorem Bagińskim, który też przez pewien czas jako Wiktor Okwar się podpisywał, którego ojciec przyjechał z Nigerii. Tak, ale to jest akurat inna historia. No ale jest tutaj taki wątek, który też dotyczy ciebie, bo jest to też w dużej mierze historia o ojcach nieobecnych jednak, czy o ojcach, którzy może inaczej znikają, albo no właśnie, co się z nimi dzieje? No, myślę, że wątek ojców to jest jakiś wątek, to w ogóle jeszcze osobną książkę. Ja sobie myślałam w pewnym momencie tak, że nie chciałabym budować, ja myślę, że to w ogóle jest o pewnym pokoleniu ojców. Bo jak się później nad tym zastanawiałam, nad różnymi moimi znajomymi, przyjaciółmi, nad historiami ich rodziców i w ogóle tych związków budowanych w tamtym okresie, to mało kto nie ma rozwiedzionych rodziców. Albo takich, którzy się rozstali, albo takich, którzy już dawno planowali się rozwieść, ale z jakichś różnych okoliczności, powiedzmy, przygodnych na przykład zostali ze sobą. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że ta historia o ojcach jest trochę o tym, że być może ten czas transformacyjny i potransformacyjny w ogóle był dużym wyzwaniem dla ludzi, do odnalezienia się w jakiejś nowej rzeczywistości. A jak do tego jeszcze dołożyć takie komplikacje natury administracyjnej związanej z no właśnie tym, gdzie zostać po zakończeniu tych studiów, to się trochę pojawia w rozdziale o Mamadu Diufie, bo on akurat został i on jest bardzo obecnym ojcem w życiu swojej córki. Natomiast tam trochę widać w tym, jak on opowiada o tym, jak wrócił do Senegalu, jak okazało się, że tam w sumie nikt nawet do końca nie monitorował tego, czy on już skończył te studia, czy nie, jak później wrócił do Polski i zrobił doktorat, ale z kolei polskie uczelnie wtedy nie były zainteresowane zatrudnianiem zagranicznych naukowców, więc tam myślę, że w tych historiach jest bardzo dużo takiego zamieszania, które też nie ułatwia różnych decyzji. A jeszcze inny poziom, no to jest właśnie pewnie o mężczyznach z pewnego pokolenia, którzy być może sobie w ogóle inaczej wyobrażali rolę ojca niż na przykład dzisiejsi, niż nie, mój mąż, albo dzisiejsi 30-40-latkowie. Myślę, że to jednak były trochę inne czasy. I myślę, że to bez względu na szerokość geograficzną. To znaczy myślę, że polscy ojcowie z tego pokolenia też nie byli być może najbardziej obecni w życiu swoich dzieci. Całkowicie się zgadzam, no, ale jednak też wskazujesz na to, że bardzo często pojawia się presja rodziny, partnerki. Czyli mamy historię wielkich, romantycznych miłości ponad podziałami kulturowymi, kontynentalnymi i rasowymi, ale nie do końca akceptowane przez rodziny. I tutaj też się pojawia taki czynnik wypychający tych ojców. Tak, no na pewno to gdzieś tam w tle się przewija w tych historiach, aczkolwiek myślę, że ja nie poświęciłam temu aż tak dużo uwagi, to znaczy myślę, że to by się w ogóle świetnie wszystko wpisało w jakąś po prostu historię o ojcach, w jakiś reportaż poświęcony w ogóle pewnemu właśnie pokoleniu mężczyzn, bo przypuszczam, że podobne wypychanie jak tutaj związane właśnie z jakąś odrębnością kulturową i tą wizualną, to na przykład też następuje na jakichś liniach klasowych na przykład, prawda, że ktoś jest niewystarczający dla czyjejś córki i tak dalej, więc w ogóle takich opowieści pewnie równoległych można byłoby dużo napisać i wydaje mi się, że one oczywiście tutaj się jakoś wiążą z tematem rasy i tak dalej, tylko pytanie, czy one nie są ciekawsze właśnie w kontekście takim pokoleniowo-społecznym. Czekam na następną książkę wobec tego o ojcach. Przypominam, że cały czas rozmawiamy o książce Jak biały człowiek, opowieść o Polakach i innych. Rozmawiamy z autorką Oliwią Bosomtwę. Książka wydana przez wydawnictwo WAB. A jeżeli chcielibyście, drogie słuchaczki i słuchacze, się o coś zapytać bądź skomentować, to uruchomiliśmy już ten e-mail maksymilian.cegielski@polskieradio.pl. I chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie o tym okresie, którego ty nie pamiętasz, ja też go nie pamiętam, to znaczy lata 60., kiedy z jednej strony mamy od 60. roku cały proces dekolonizacji Afryki subsaharyjskiej na południe od Sahary. Ghana jest tutaj, z której pochodził twój ojciec, zresztą pierwszym państwem w 57. roku i staje się zresztą taką jakby centralą w ogóle walki z neokolonializmem i wspierania różnych ruchów niepodległościowych. Polska wtedy po odwilży, ponieważ po śmierci Stalina w ogóle się zmienia cała polityka obozu socjalistycznego w stosunku do tego tak zwanego wtedy trzeciego świata, co zresztą nie miało oznaczać wcale trzeciego w sensie najgorszego, tylko że trzeci, czyli ten, który podąża trzecią drogą. I tak jak powiedziałaś, studentów z Gany, z Konga i tak dalej jest bardzo dużo w Polsce. Badasz między innymi czasopisma, które ich pokazują, materiały dla studentów. Czy myślisz, że w okresie PRL-u to zaklęcie, które ty śledzisz przez całą książkę, czyli to zaklęcie egzotyzacji, albo mówiąc wprost rasizmu, czy to się udało przerwać? Czy ta polityka PRL-owska jakby coś zmieniła na lepsze, twoim zdaniem? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo mi się wydaje, że ona zmieniła i nie zmieniła. To znaczy zmieniła w jakimś takim sensie nominalnym na poziomie polityki. Czyli państwo i jego administracja miało zupełnie inny stosunek do tego regionu niż w okresie międzywojennym. Zerwało radykalnie w ramach ideałów internacjonalizmu z postrzeganiem tej części świata jako gorszej i zamieszkanej przez ludzi, których należy dominować. Natomiast mamy do czynienia z takim okresem, kiedy też ten wymiar propagandowy jest bardzo duży i gdzie jest taka rzeczywistość trochę dwubiegunowa. To znaczy propaganda, ideały polityczne sobie, a rzeczywistość i społeczeństwo sobie. Ale myślę, że gdzieś w tym wszystkim pomiędzy jest jeszcze taki właśnie a propos trzeciego świata, trzeciej drogi, trzeci wymiar. Czyli to też wpłynęło na życiorysy bardzo konkretnych ludzi i doszło do całkowicie realnej wymiany, może nie wielkoskalowej. To nie jest tak, że cała Polska albo pół Polski zaznała pracy czy współpracy z mieszkańcami jakiegoś kraju afrykańskiego. Natomiast konkretni ludzie, specjaliści różnych branż, inżynierowie, architekci, ludzie od kolei, od budowy zapór wodnych, głównie takich specjalizacji, które są właśnie związane z budową infrastruktury dla nowego państwa. Zresztą my to samo po II wojnie światowej mieliśmy z racji skali zniszczeń na terenie Polski, więc też trochę wiedzieliśmy, jak to robić, byliśmy dobrym adresem do tej współpracy. Więc ci ludzie tam wyjeżdżali i pracowali z ludźmi na miejscu, już nie na takich kolonialnych zasadach, tylko na zupełnie innych, za to płaciło państwo, na przykład takie jak Ghana, prawda? Tam jest taka historia, którą bardzo lubię, którą cytuję za Łukaszem Stankiem, badaczem właśnie architektury polskiej, w sensie proweniencji architektów w Ganie i na Bliskim Wschodzie. I on tam w rozmowie z Item Adebite, który był takim naczelnym architektem, on wspomina, że być może to był jedyny moment w historii jego kraju, czyli Gany, kiedy biały architekt miał czarnego szefa. Więc w takim sensie praktycznym wydaje mi się, że ta ta zmiana była bardzo znacząca dla takich właśnie konkretnych historii, ale czy to zmieniło takie postrzeganie w całości w Polsce kontynentu? Nie sądzę, dlatego że też ta propaganda działała tak trochę dwutorowo. Myśmy trochę co innego emitowali za granicą, żeby właśnie pokazać nas jako taki przyjazny, sprzyjający kraj, a wewnętrznie mieliśmy zupełnie inne problemy wtedy do rozwiązywania. To jakby te lata tam późne 60, to zaczynamy mieć 68, zaczynamy mieć Marzec, prawda, moczaryzm i wszystkie jakieś wewnętrzne sprawy, które się bardzo tak słabo łączyły z tą taką polityką no właśnie związaną z tym, co się działo na kontynencie afrykańskim. Więc to chyba nie spływało do końca do środka w takim wymiarze propagandowym, jak było emitowane na Zachód. Tak myślę i przypomina mi się książka pod tytułem Polacy w Nigerii. Jest taki tom, który dotyczy Gany tak naprawdę. I tam jest takie wspomnienie jednego z inżynierów czy lekarek, którzy byli rekrutowani przez Polserwis. Następuje takie odwrócenie sytuacji, ponieważ przyjeżdża delegacja z Gany do Warszawy i rekrutuje specjalistów, którzy przychodzą i opisują, że czują się jak na targu o niewolników, tylko że to oni są tymi niewolnikami, a panowie z Gany albo ich kupią, albo nie kupią. I to jest niesamowite. Ale też pokazujesz, jaki straszny był jednak rasizm w Polsce w stosunku do studentów, na przykład w Łodzi, gdzie w studium języka polskiego przez rok się uczyli i jednak tam się działy rzeczy, no właśnie nie pasujące do tej propagandy. Tak, tak. Tam jest ten obrazek, który ja tam przywołuję, on jest to prawda już z lat 80., więc to jest też pewnie pytanie, na jak bardzo to podbijały pewnie takie trudne nastroje społeczne, prawda? To już mówimy o okresie po stanie wojennym, o różnych brakach. Ja w ogóle myślę, że zawsze na te takie relacje między jakimiś ludźmi jakby na miejscu stąd, a jakimkolwiek rodzajem innego bardzo wpływa jakaś taka temperatura nastrojów politycznych i zwyczajnie takie poczucie komfortu, prawda? Jakby jak jesteśmy, no właśnie, mamy jakieś braki aprowizacyjne, ogólnie życiowe, czujemy się niepewni, to o wiele łatwiej jest ten lęk wyładowywać na zewnątrz. No i tam w tym tekście z Łódzkiej Gazety, który ja przywołuję, właśnie jest trochę opisany taki smutny pejzaż tego, że dziewczyny, które mają czarnych chłopaków, jakoś tam są wytykane palcami, że na jakichś tam dyskotekach dochodzi do bujek. No i to są pewnie, z jednej strony pewnie to jest jakoś tam incydentalne, a z drugiej strony pewnie gdzieś, no właśnie, jak ktoś wystaje w tłumie i jest tym innym, to jak ten tłum jest sfrustrowany, to chętnie się odgrywa na takiej osobie. A też to z kolei w tym rozdziale, w którym opowiada Mamadu o swoich wspomnieniach z czasów studenckich, które zasadniczo to jest podobny okres, no to on tam opisuje to, że ci studenci zagraniczni, oni też na tej perspektywie, na tle tej szarzyzny lat 80. byli dość uprzywilejowani. Prawdopodobnie ci z Bliskiego Wschodu, z Libii bardziej, bo oni jeszcze mieli te petrodolary i naprawdę jakąś taką większą kasę. No, natomiast sam fakt, że operowano dewizami w ramach jakby gdzieś przekazywania części tych pieniędzy, to już stawiał takiego studenta w innej trochę pozycji niż tego polskiego, zwłaszcza jeśli był z jakiejś w ogóle nieuprzywilejowanej rodziny, więc ja myślę, że to też było takie doskonałe podłoże do podsycania, no właśnie, zazdrości, a w efekcie rasizmu. Mm-hmm. Z badań, które ja przeprowadzałem, wiesz, w archiwach IPN-u, to wynika dosyć jasno, że tym, co budziło, znaczy, dlatego była ta zazdrość, ponieważ wielu z tych studentów miało jednak zupełnie inny rodzaj dokumentów i mogło przekraczać granicę polską. To dosyć regularnie, na przykład do Berlina Zachodniego, i mogli handlować. Co powodowało, że mieli różne rzeczy, których inni im zazdrościli. Twoja książka, Jak biały człowiek, jest tak skonstruowana, że potem cofasz się, zagłębiasz się coraz głębiej w historię Polski, żeby zastanowić się, jak te relacje Polaków z niebiałymi wyglądały. I rozumiem, że dla ciebie jest ważne to, że nie da się polskiej historii, czy polskiego rasizmu, czy polskiego stosunku właśnie do innych kultur porównywać bezpośrednio, nie wiem, z Anglią czy z Ameryką, ponieważ inna była sytuacja polityczna, więc inne były mechanizmy, więc rasizm polski jest jakby specyficznie polski w związku z tym, tak? Ja nawet myślę, że żeby to jeszcze bardziej zamotać, ja myślę, że to jest jeszcze bardziej skomplikowane. To znaczy, z jednej strony tak, na pewno nie możemy porównywać. Ja w ogóle też unikam słowa rasizm, bo mam wrażenie, że to, co ja opisuję, to nie jest stricte historia rasizmu. To jest historia pewnych napięć w relacjach i wyobrażeniach, bo jednak uważam, że chociaż te dobre intencje niekoniecznie zmieniają efekt, to kiedy rozmawiamy o pewnym imaginarium, o pewnym polu władzy i też przemocy symbolicznej, to te intencje są dość istotne dla nas po prostu, żeby trochę zrozumieć, skąd się biorą różne rzeczy. Więc tak, to jest istotne, żeby nie porównywać tak jeden do jednego, zwłaszcza teraz, kiedy mamy taką też globalizację kultury i dyskursów, to w ogóle lubimy sobie szukać takich łatwych zestawień, a wydaje mi się, że akurat w tym temacie to jest trochę ślepa uliczka. Ale z drugiej strony starałam się też pokazać, że nasza peryferyjność jest tak jakby względna, bo my się jednak staliśmy częścią tego, znaczy jesteśmy bardziej w Europie niż nam się to wydaje. To znaczy widzimy, często się koncentrujemy na tej naszej nieobecności na mapie w związku z zaborami, no na tym, że głównie właśnie musieliśmy o to walczyć, czy potem byliśmy słabym krajem, pomijanym w różnych momentach, zdradzonym i tak dalej, znamy doskonale tą narrację, która jest dominująca. No ale jednocześnie jak się przyjrzymy tekstom, publicystom, pisarzom, obrazom, którymi operuje kultura tworzona, czy to właśnie w okresie zaborów, czy później, to tam jednak jest wspólnota pewnych myśli, pewnego postrzegania, jakby to nie jest tak, że myśmy w związku z tą nieobecnością gdzieś w ogóle zostali odsunięci i że jesteśmy, że wytworzyliśmy jakąś zupełnie inną relację z innym. Raczej chyba ten problem polega na tym, że na poziomie takim intelektualnym obracaliśmy tymi samymi pojęciami, które gdzieś w jakimś sensie są też spuścizną oświecenia i te takiego rozumianego też jako pewna fascynacja, pewną scjentyzacją, później rozwój antropologii i w ogóle pewna fiksacja na różnicach, która znamionowała koniec wieku XIX. Więc to wszystko jest. Jest też ten rozwój antropologii w sensie w ogóle podróżników, eksplorowań, że my w tym wszystkim uczestniczymy i te związki są czasem bardziej takie precyzyjne, niż mogłoby się wydawać, czego przykładem jest Jan Czekanowski i Felix von Luschan. I jakby to, jak ich znajomość, relacja, Czekanowski był asystentem Luschana w pewnym momencie, to jak to się łączy z tą wielką historią teraz o zwrotach czaszek z kolekcji Luschana pobranych w różnych miejscach. Akurat Czekanowski przywiózł te, które przywiózł z Ruandy, a nie z Namibii, gdzie dokonowano tej egzekucji ludów Herero i Nama, ale te związki są, tylko my rzadko, mam wrażenie, patrzymy na te punkty styczne, w których jesteśmy jednak uczestnikami takiej dużej historii. I to samo wcześniej, jak jeszcze spojrzymy na ten koniec wieku XVIII i ten moment, kiedy zaczynają się zabory, a my gdzieś próbujemy, tu Napoleon, tu Kościuszko i tak dalej, to też to wszystko jest o wiele bardziej międzynarodowe niż byśmy chcieli pamiętać. Bardzo mnie zaciekawiły te cytaty z prasy właśnie z końca XIX wieku. Na przykład Dziennik Poznański, 29 czerwca 1892. Przedstawienie Amazonek Dachomejskich w ogrodzie zoologicznym zwiedziło w niedzielę około 4000 osób. Albo Tygodnik Ilustrowany 1889. Po Syngalczykach i Aszantach Warszawa miała sposobność zabrać znajomość z Dachomejczykami, którzy popisywali się tańcem i śpiewem na arenie letniego cyrku w Dolinie Szwajcarskiej. I tutaj wspaniałe, znaczy straszne, ale fascynujące historycznie materiały znalazłaś, że rzeczywiście właściwie cała Europa była w obiegu takich grup, takich takich cyrków obwoźnych, które tą egzotyką handlowały po prostu ku uciesze gawiedzi. Tak, tak. No i to też jest jakiś taki tam wielowymiarowy temat, no bo ktoś tutaj podróżował i nie do końca było wiadomo. To w ogóle było takie, mam wrażenie, że to było politycznie trudne w różnych krajach, bo zarówno Wielka Brytania jakby na poziomie rządowym z tym walczyła, jak i Niemcy, ale jednocześnie ludzie to lubili, więc te prawa, które tam uchwalano, żeby jakoś ukrócić to przywożenie tych ludzi z różnych powodów, bo to też nie wszystkie te powody były takie pozytywne, to niekoniecznie chodziło o to, żeby nie pokazywać ludzi, tylko bardziej się obawiano ich napływu i tego, co się będzie dalej działo i jak oni będą wpływać na jakieś tam relacje społeczne. Natomiast tak, te cyrki, te pokazy, one się cieszyły dużą uwagą publiczności. Ja oczywiście korzystałam z opracowań różnych świetnych badaczy, którzy ten materiał znaleźli i też pamiętam, że w jednym z takich właśnie artykułów naukowych znalazłam taką mapę właśnie, w której było widać, jaki jest kierunek, że właśnie te cyrki objeżdżały kawałek Europy i miały kilka tras w dużej mierze uzależnionych od skomunikowania kolejowego. Więc to samo, co oglądano w Wiedniu, oglądano na przykład w Krakowie, tak, a to, co w Berlinie, w Warszawie. Więc to można było w jakiś sposób namierzyć. Taka to jest historia. I rzeczywiście to potwierdza, znaczy to dokładnie potwierdza to, co powiedziałaś, czyli że niezależnie od braku niepodległości braliśmy udział w takich globalnych procesach tworzenia nowoczesnego społeczeństwa, które potrzebuje rozrywek tak naprawdę w gruncie rzeczy. To o to chodziło i które egzotyzuje właśnie, prawda? Tak, to mi się w ogóle wydało bardzo ciekawe. Ja absolutnie się nie czuję w ogóle specjalistką od tej epoki i od tego, jak gdzieś przebiegało takie, powiedzmy, codzienne życie Polaków w różnych zaborach, ale wydawało mi się tak w momencie, w którym czytałam i patrzyłam sobie na te takie właśnie codzienne czynności, no jaką jest właśnie wyjście do cyrku albo umówienie się w zona spacer i trafienie tam na jakieś pokazy, że no, my jesteśmy bardzo skoncentrowani na takich martyrologicznych historiach, więc patrzymy zawsze przez pryzmat powstań, jakichś sprzeciwów, intelektualistów broniących, czy to przed germanizacją, czy to przed rusyfikacją, a gdzieś pomijamy trochę taki codzienny wymiar. I główną refleksję, którą miałam po tym rozdziale, to być może ona powinna być zupełnie oczywista, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. No, przez ten czas, te 120 kilka lat, to jest długo. To nie jest tak, że te kilka pokoleń, które jakby w tym czasie żyją i pracują, mogą się tylko od rana do nocy zajmować walką o przywrócenie kraju na mapie. Jak jeszcze do tego dołożymy jakieś takie klasowe wątki i pewnie to, że też to zaangażowanie było różne w różnych miejscach i pewnie czasami słabło, na przykład pod wpływem różnych trudów życia codziennego i to zwłaszcza, znowu, tu też nie jestem specjalistką, ale wiem, że w historii Śląska się bardzo tropi gdzieś związki tego ruchu robotniczego z jakąś taką identyfikacją też polityczną i zaangażowaniem. No, natomiast to właśnie też widać w tym. No, czyli gdzieś jest ten cyrk, który przyciąga pewnie takich i to niekoniecznie ma związek z tym, czy to właśnie byli niemieccy poznaniacy na przykład, czy polscy poznaniacy. Pewne rzeczy są wspólne, niestety. Ale twoja historia, znaczy końcowe rozdziały, ponieważ tak jak wspomniałem, nasza gościni Olivia Bosomtwe się zagłębia coraz bardziej. Twoja książka nie kończy się na tym okresie, tylko na dużo wcześniejszym. I tutaj chyba idealnie pasuje pytanie, które właśnie dostałem na e-maila. Czy widziała pani film Kos? Tak, widziałam film Kos. Poszłam na niego z drżeniem serca, bo to było na jakimś etapie, kiedy wprowadzałam poprawki redakcyjne. Byłam bardzo ciekawa, co tam będzie, gdyż mój bohater jest również bohaterem filmu Kos. No właśnie, więc pytanie brzmi, czy film ci się podobał i co sądzisz? Czy to nie jest trochę tak, bo to się jakoś jednak łączy dla mnie z tą historią zupełnie innego okresu, kiedy opisujesz Alego, czyli słynnego czarnoskórego powstańca warszawskiego. Znaczy, my bardzo chcemy mieć tych niebiałych bohaterów Polski. Przynajmniej w tym naszym liberalnym, w liberalnej bańce. Byłam troszkę zdziwiona. To znaczy, film to jest jeszcze jakaś inna historia. Znaczy, częściowo mi się podobał, częściowo nie, z różnych względów, ale dzisiaj mamy dyskusję nie filmową, tylko książkową. Natomiast zaskoczyło mnie, w jaką stronę pokierowano postacią Jeana Lapierre'a, bo o nim mówimy. Jean Lapierre, towarzysz Kościuszki, czyli tego tytułowego Kosa. Oczywiście historia w Kosie jest w dużej mierze fikcyjna, to znaczy to jest taki westerno kryminał osadzony w tamtym okresie i takie trochę co by było gdyby, jak rozumiem, bo wydaje mi się, że tak dokładnie nie było, jak jest silnie. Natomiast, no właśnie, ja byłam ciekawa, znaczy spodziewałam się tego, że to, bo słyszałam, że to taki będzie polski Tarantino i tak dalej, że to nie będzie kropka w kropkę ta historia, która się wydarzyła, ale zaskoczyło mnie, że z tego Jeana Lapierre'a zrobiono trochę innego człowieka niż on się wyłania jako postać z tego, co gdzieś mi się udało wykopać z tych materiałów historycznych, bo on tam jest jakimś chłopakiem, który uciekł z plantacji, bo tam jest taka scena, w której on, który widać chyba też jego plecy, że jakieś baty dostawał. Tutaj może kłamię, bo tam być może to była inna scena, w sensie, że nie jego plecy, tylko kogoś innego. Ale ogólnie z sposobu bycia, z jakiegoś takiego wypowiadania się, on jest gdzieś ustawiony jako taki gdzieś chłopak z tego ludu, powiedzmy, może wyzwolony, może nie, tam nie ma szczegółów. A mnie się wydaje, że ten Lapierre, który miał przydomek Domingo, i to mi się wydaje, że jest jakiś istotny tutaj kierunek w tej historii, że on raczej nie był z Stanów Zjednoczonych i z plantacji tamtych, tylko że był z wyspy, która różnie się nazywała, bo się nazywała Santo Domingo, jak była hiszpańska Saint-Domingue, jak była francuska, a finalnie uznamy jako Haiti, która ma zupełnie zwariowaną historię relacji rasowo-kapitałowych, jakbyśmy to nazwali, którą ja zresztą starałam się jakoś tam ogólnie zrekonstruować w rozdziale dotyczącym Jabłonowskiego. I jeśli on był stamtąd i jeśli prawdą jest, że finalnie został tłumaczem korespondencji francuskiej, zresztą tutaj w Warszawie w budynku tam. No teraz tam to jest Plac Bankowy, tak? Dawny budynek giełdy. A wcześniej był takim jakby księgowym w majątku Radziwiłłów, czyli to była w ogóle taka pozycja, którą zazwyczaj dostają szlachetnie urodzeni w tamtym okresie. To ja wątpię, czy on uciekł z tych plantacji. Ja kompletnie nie powiem tego na pewno, bo tego mi się nie udało wytropić, ale tak jak sobie rekonstruowałam te historie właśnie w tym rozdziale Jabłonowskim, jak wyglądały te relacje rasowe na tym Haiti, zanim to było Haiti i zanim tam się odbyła rewolucja haitańska, to jest bardzo prawdopodobne, że taki Lapierre po prostu pochodził z takiej wysoko urodzonej rodziny posiadaczy, którzy sami mieli plantacje i pewnie również niewolników, ale jakby byli bardzo uprzywilejowani ekonomicznie i to też jest taki moment w historii Francji, kiedy dopiero ten podział rasowy się kształtuje. On nie był taki oczywisty dla tego kraju, jak był na przykład dla Stanów Zjednoczonych. I być może on po prostu wyruszył szukać przygód na jakimś etapie. Polubił się z Kościuszką i stwierdzili, że dalej jadą razem, a później się zresztą rozstali. I żeby było jeszcze śmieszniej, to Kościuszko wyjechał i finalnie trafił do Stanów Zjednoczonych, a Lapierre został w Polsce i bawił z Radziwiłłami. I to są fascynujące historie, ale które też pokazują, jak bardzo nas fascynują takie postaci. Cały czas skaczemy w książce Jak biały człowiek, jest mnóstwo jeszcze innych okresów, ale skoro już wspomniałem o słynnym Alim, którego portret autorstwa Karola Radziszewskiego, jak ja jestem w Muzeum od Warszawy, to od razu widzę ten portret, to znaczy on jednak się bardzo odznacza, dużo bardziej od Bieruta, jak dla mnie. Augustus Braun, zwany Alim, ale też zwany zupełnie inaczej, bo ta historia, jak ją badasz, zarówno od strony właśnie jakby artystycznej, bo rozmawiasz i z Karolem Radziszewskim, i z Jarosławem Trybusiem z Muzeum Warszawy, ale ona pokazuje, jak... w jakie kolejne pułapki wpadamy, bo Karol Radziszewski jako artysta wizualny zostaje oskarżony w zasadzie o to, że jest rasistą, a chodzi mu o coś zupełnie innego, a w dodatku ten Ali chyba jednak nie brał udziału w powstaniu warszawskim, ale też chyba nie był w tym obozie koncentracyjnym, więc w ogóle o co chodzi? Ja się długo zastanawiałam w ogóle, co z tym chciałem zrobić. On być może był dla mnie jakimś największym wyzwaniem. No bo najpierw się zastanawiałam, czy w ogóle w to wchodzić, skoro już tyle napisano o tej postaci. Potem się zastanawiałam, czy nie powinnam przeprowadzić jakiejś takiej dogłębnej pracy detektywistycznej i ostatecznie ustalić, co się z nim działo w tym nieszczęsnym 1944 roku. Ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że po pierwsze być może to się nie uda, a po drugie i ważniejsze, nie o to tak naprawdę chodzi w tej historii. I stwierdziłam, że jakkolwiek to reportersko pewnie właśnie jest dziwna decyzja, tak z punktu widzenia no właśnie myślenia o tym, jak się plotą pewne historie i o tym, że jednak koniec końców ci bohaterowie są ludźmi, byli ludźmi, żyli i z jakichś powodów być może czasami zostawili w swojej biografii jakąś niejasność, to z tego wychodzi na to, że w sumie to nie ma takiego znaczenia, gdzie on był i co on robił, bo on był całkowicie prywatną postacią. To my, na myśli my, właśnie ludzie mediów, ludzie słowa, ludzie piszący, wytworzyliśmy jakby jego figurę. I jak sobie gdzieś to zdałam z tego sprawę, to uznałam, że lepiej jest opowiedzieć tą historię w taki sposób, że trochę pokazujemy ten dyskurs prasowy, bo on się zaczyna już w latach 20. W 27 roku jest pierwsza wzmianka prasowa o tym, że Braun ożenił się z krakowianką, jest zdjęcie z ich ślubu i w zasadzie jedynym powodem tej wzmianki jest to, że on jest czarnym Nigeryjczykiem. Nie ma absolutnie innego powodu, żeby o tym pisać. To są jakieś prywatne osoby, nikt tam ani nawet nie jest wojskowym, ani nawet jakimś inżynierem, ani w ogóle kimś z tak zwanej socjety. I to się już wtedy zaczyna, no i to trwa aż jakby do teraz, kiedy już jest jakby ta figura powstańcza. To, co mnie bardziej ciekawiło, to to, że też uznałam, że ten moment, że tak niewiele wiadomo też o jego tej zupełnej młodości i dzieciństwie w Nigerii, jest takim dobrym punktem wyjścia do tego, żeby w tej książce trochę nakreślić w ogóle historię tego miejsca, żeby właśnie nie zostawiać tego, co się cały czas gdzieś dzieje, czyli jest jakiś człowiek znikąd, który nas interesuje tylko dlatego, że jest czarny i że jest to powstanie, tylko przy okazji w ogóle zobaczyć, co tam się działo i jak się tam plotła ta historia w tym samym czasie, co jakieś u nas różne ważne rzeczy w Polsce. No i gdzieś tam finalnie wspomniałeś o tym obrazie. Oprócz tych wszystkich tekstów w mediach powstała cała seria obrazów. Te oskarżenia, żeby było właśnie jeszcze ciekawiej i jeszcze bardziej wielopoziomowo, popłynęły ze strony amerykańskiego z kolei naukowca, który też jeszcze operuje jakby w związku z tym z innego kontekstu. Zresztą wobec jednego obrazu, trochę wyrwanego z serii, co wydaje mi się też kontrowersyjne, bo mam wrażenie, że jak patrzeć na całość i jeszcze sobie to zobaczyć w ogóle w kontekście tego, w jaki sposób pracuje Karol Radziszewski jako artysta, to myślę, że to te oskarżenia nie mają racji bytu. Można sobie mówić o tym, że że ten typ przedstawienia reprodukuje właśnie pewne wizje, ale to, czy on je reprodukuje po to, żeby nam je narzucić, czy reprodukuje po to, żeby się właśnie w jakiś sposób z nimi zmierzyć i je pokazać też w kontekście pewnej epoki, no to to już jest jakiś właśnie przedmiot takich dywagacji pewnie historyczno-sztucznych, które... Poza tym ten fragment też dobrze pokazuje, wspomniałaś i się z tobą całkowicie zgadzam, to nie jest książka o rasizmie, bo też kiedy właśnie wejdziemy w takie dyskursy, czy coś jest rasistowskie, czy nie, no to właśnie wpadamy w taką pułapkę, że można Karola Radziszewskiego, jakby, który zajmuje się społecznościami queer i sam do nich należy, możemy także jego oskarżyć o rasizm, chociaż jemu chodziło o coś zupełnie innego. Jest też fascynująca część dotycząca kina przedwojennego, ale już nie zdążymy jej dokładnie omówić, natomiast w pewnym sensie próbując się zastanowić, co to wszystko oznacza, zaznaczyłem tutaj fragment właśnie z rozdziału Czarna Perła, to był tytuł filmu. Kim jest czarny? Nie wiemy o nim niczego, poza tym, że jego twarz brzmi znajomo, jak w polskiej odsłonie programu rozrywkowego, przez lata znanego z wielkiego zamiłowania do malowania białych celebrytów na czarno. Wydaje nam się, że czarnego umiemy wskazać bezbłędnie i zakwalifikować jako, tu będzie słowo na M, cytuję książkę, murzyna. Wiemy, kogo trzeba ucharakteryzować, a kto może go bez większych zabiegów odegrać. Prawdziwa czarność tak naprawdę nas nie obchodzi. Gdy czarność rozpływa się w kolejnych pokoleniach białych przodków, przestaje mieć dla nas jakiekolwiek znaczenie. Nie obchodzi nas biografia, interesuje nas uchwytna inność. Kwestia pochodzenia jest istotna tak długo, dopóki widać ją jako różnicę wobec tłumu. I chciałem się ciebie, już zmierzając do końca, zapytać, czy nie boisz się takiej pułapki, no, że teraz... nie wiem, zaprosi cię telewizja jakaś i że ty próbujesz jakby dokonać pewnego procesu deegzotyzacji w pewnym sensie, a że tak naprawdę intencje na przykład, wiesz, zapraszających mogą być takie, że będziesz atrakcyjną wizualnie w telewizji osobą z powodu swojego nie do końca białego wyglądu. Na pewno. To jest chyba skutek pisania tej książki. To znaczy musiałabym w związku z tym odmówić jej promowania, a jakbym odmówiła jej promowania, to pewnie prawie nikt by jej nie przeczytał, więc w efekcie też ta jakaś leżąca u podstaw tego pisania potrzeba skonfrontowania ludzi z jakimś takim właśnie bardziej skomplikowanym obrazem różnych problemów i z tym, że to niekoniecznie się właśnie sprowadza tylko do tego, czy mówić, czy nie mówić, albo jest, albo nie jest, tylko jest bardziej o tym, w jaki sposób pracuje kultura i jej długie trwanie, jak bardzo w niej się zakorzeniają i tak komfortowo się tam bardzo czują różne stereotypy i różne wizje i wcale nie chcą uciec, nawet jak staramy się je politycznie rugować, to one gdzieś tam są i czasami bardzo niewiele wystarczy, żeby wróciły. No więc gdzieś był taki cel i taka misja, no więc skoro jest i skoro jest książka, no to gdzieś tam się zgadzam i... Ale wiesz, trochę nie wiem, co z tym zrobić, nie? To jest takie frustrujące. Ja być może bym i marzyła, żeby sobie gdzieś tam się zamknąć w swoim domku i niczego nie promować. I też, to wtedy tutaj by mnie też nie było. Co to tak? Jonathan Franzen, tak? Siedzi, Zadie Smith nie ma żadnych mediów społecznościowych innych niż wydawnicze. Ale to chyba są takie nazwiska, które mogą sobie na to pozwolić. A ten temat też chyba jest... No właśnie, to jak ze wszystkim, jest mieczobosieczny. Może być dla pewnych grup społecznych przyciągający i atrakcyjny, tak właśnie powierzchownie, jak mówisz, czyli jest jakimś takim, no, jakąś atrakcją, ale z drugiej strony też mi się wydaje ważny, no i wydaje mi się, że to jest jakaś taka ważna rzecz do rozmawiania, do myślenia w kontekście w ogóle Polski, tego, jak my sobie w Polsce różne rzeczy wyobrażamy, opowiadamy, no i być może jednak lepiej, że jest ten pretekst w postaci tej książki. Tak, ja myślę, że wszystkie te badania, twoja książka także, są tak naprawdę kolejnym lustrem, które przykładamy do Polski i po prostu oglądamy samych siebie i naszą historię poprzez jakiś aspekt, w tym wypadku stosunku do ludzi niebiałych. I to jest bardzo ciekawe. Mówiliśmy o Nigerii też polecam, ponieważ w książce Jak biały człowiek jest cały rozdział dotyczący Gany, wspominanej przez nas, i pracy tam Aliny Ślesińskiej, wybitnej artystki wizjonerki, która pomnik Nkrumaha budowała. I ten pomnik trochę jest dla mnie w ogóle pomnikiem tych relacji, a też wspominam o tym, ponieważ od połowy września w szczecińskiej trafostacji sztuki moja, Maxa Cegielskiego i Janka Simona, instalacja One Man That Does Not Rule a Nation, która właśnie temu pomnikowi, ale też całemu kontekstowi współpracy PRL-u z Ganą będzie poświęcona i może uda nam się tam na przykład spotkać. Tutaj spoglądam na Oliwię. Byłoby wspaniale, bo mnie fascynuje też bardzo ten temat. No właśnie, i który bardzo ciekawie opisujesz, a Alina Ślesińska od zupełnie innej strony tej rzeźbiarskiej jest też obecna dosłownie teraz na wystawie w Królikarni Warszawskiej, więc to też polecamy i polecamy też wystawę Afrotopię w Krakowie dotyczącą tych wątków. Oliwia, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. To był plik tekstowy. Ogłoszenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.